sprawdź tysiące produktów szkolnych, w tym podręczniki, ćwiczenia i karty pracy do szkoły średniej w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 26 sierpnia, jest godzina 7, tu program trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawi Romuald Wójcik. Do swoich domów wrócili już mieszkańcy niektórych budynków w pobliżu kamienicy w Poznaniu, gdzie doszło do pożaru i wybuchu. Alarm przeciwlotniczy w Ukrainie. Z rosyjskich lotnisk wystartowały bombowce strategiczne. Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy połączony będzie ze świadczeniem 800+, poinformowała ministra edukacji. Wieczorem mogli wrócić do swoich domów mieszkańcy niektórych kamienic na poznańskich Jeżycach, gdzie doszło do pożaru i wybuchu. W akcji ratowniczej zginęło 2 strażaków, a 16 osób zostało rannych, w tym 13 strażaków. O powołaniu specjalnej grupy śledczej, która zajmie się zbadaniem przyczyn tragedii przy ulicy Kraszewskiego, poinformował Maciej Święcikowski z Wielkopolskiej Policji. Tą sprawą będą zajmowali się specjaliści w swojej dziedzinie i nawet jeżeli nie będzie można przeprowadzić jakby takich klasycznych oględzin, czyli wchodzimy na miejsce zdarzenia, docieramy do miejsca, w którym nastąpiła eksplozja i tam bezpośrednio w tym miejscu zdarzenia badamy te ślady, no to jeżeli będzie na przykład taka sytuacja, że budynek będzie trzeba rozebrać, to każdy element tego budynku, który będzie rozbierany, również będzie poddawany oględzinom. Budynek trzeba będzie rozebrać. Zdecydował o tym po oględzinach kamienicy inspektor nadzoru budowlanego. Ogień szybko objął całą kamienicę, która była częściowo wykonana z drewna. Mówiła jedna z mieszkanek domu w pobliżu. Był grzmot, huk po prostu bardzo głośny, także się zatrzęsły budynki, chodnik. Jeden po drugim był wybuch i potem już zaczęły się zjeżdżać służby. Strażacy w całej Polsce oddali o 18:00 hołd swoim kolegom, którzy zginęli podczas akcji w Poznaniu, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Wielka tragedia, wielki smutek i żal w środowisku. Kondolencje złożył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu całej braci strażackiej i tym symbolicznym gestem chcielibyśmy pożegnać naszych kolegów. Oczywiście przed nami jeszcze uroczystości pogrzebowe, ale już teraz oddajemy hołd. Są z nami służby mundurowe, jest policja, jest Straż Graniczna i jest pogotowie. Strażacy, którzy zginęli w akcji ratowniczej na poznańskich Jeżycach, to ogniomistrz Patryk Michalski i ogniomistrz Łukasz Włodarczyk. W związku z wypadkiem pomocą objętych zostało 120 osób. Rano rozpoczną się oględziny spalonej kamienicy. W całej Ukrainie alarm przeciwlotniczy. Z rosyjskich lotnisk wystartowało kilkanaście bombowców strategicznych. Mogą one przenosić pociski kierowane. Wczoraj zaatakowany został hotel w Kramatorsku. Wśród rannych są członkowie ekipy filmowej agencji Reutera. Zginął też brytyjski dziennikarz, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwykły miejski hotel został celowo zniszczony przez rosyjski pocisk Iskander. W wyniku tego ataku rannych zostało 7 osób, a jedna osoba zginęła. To jest codzienny rosyjski terror, który trwa, ponieważ Rosja nadal ma środki, aby go kontynuować. Świat nie może przestać wywierać presji na państwo terrorystyczne. Mer Kramatorska poinformował, że ciało brytyjskiego dziennikarza znaleziono pod gruzami hotelu. 1 września wchodzi w życie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy połączony z otrzymywaniem świadczenia 800+. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła o tym podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Dzieciaki ukraińskie, niektóre przez 4 lata były na online. Rodzic, opiekun musi zadbać, żeby dziecko do tej szkoły trafiło. To jest konieczność. Uważam, że bardzo źle się stało, że pozwoliliśmy, żeby obok nas tysiące dzieci nie chodziło do szkoły. Czyli nie wiadomo, czy ktoś się krzywdzi, a przecież to są ludzie, którym chcemy zwyczajnie pomóc kiedyś odbudować wolną Ukrainę. Stąd ta decyzja bezwzględnego włączenia i powiązania ze świadczeniem. Według danych resortu edukacji w szkołach w Polsce będzie się uczyło od 60 do 80 tysięcy dzieci z Ukrainy. Za byłym prezesem rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem K. ma być wystawiony europejski nakaz aresztowania oraz krajowy i międzynarodowy list gończy. Ustaliła to Rzeczpospolita, która ujawniła kulisy nieprawidłowości w tej rządowej agencji. Od pewnego czasu zarówno Michał K., jak i twórca marki Red is Bad, Paweł S., są poza Polską. Prokuratura zarzuca im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo zostało wszczęte 1 grudnia. Dnia przez prokuraturę w Warszawie. Niecały miesiąc został na zebranie podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Aby Sejm zajął się tymi przepisami, potrzeba 100 tysięcy podpisów. Na razie udało się zebrać około 30 tysięcy. Zabiegają o nie w całej Polsce organizacje zrzeszone w Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt, mówi koordynatorka warszawskiego inspektoratu OTOS Animals Anna Jastrzębska. Mamy czas do 24 września, żeby ten projekt był procedowany. Postulujemy, żeby psy w Polsce wreszcie nie były trzymane na łańcuchach. Chcemy obowiązkowej sterylizacji zwierząt niehodowlanych oraz obowiązkowego chipowania psów po to, żeby ograniczyć bezdomność, bo to jest olbrzymi problem w Polsce. Mamy zapełnione, przepełnione schroniska. Obowiązkowe chipowanie zwierząt pomoże ograniczyć proceder porzuceń zwierząt. Słyszeliśmy wielokrotnie o takich przypadkach przywiązywania psów do drzew w lesie. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem bezdomnych zwierząt oraz promowanie świadomego przegarniania psów i odpowiedzialnej opieki nad nimi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Fan skoku o tyczce, co Państwo za chwilę usłyszą. Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, Narman Duplantis to gość z innej planety. Znów pobił rekord świata w skoku o tyczce i znów pokonał poprzeczkę na rekordowej wysokości z potężnym zapasem. To każe się zastanawiać, gdzie są jego limity. Nowy rekord od wczoraj wynosi 6 metrów i 26 centymetrów i padł podczas meetingu kamińsko-limowskiej w Chorzowie. Trzecia w biegu na 400 metrów była Natalia Kaczmarek. Ja się cieszę, że pomimo tego całego zmęczenia po prostu udało mi się dobiec trzeciej, bo naprawdę ciężko było tutaj się zmotywować, a fajnie, że znowu po prostu pokazałam, że jestem w tej czołówce światowej. Mówiła Natalia Kaczmarek. Wygrała Mary Lady Paulino z Dominikany, druga była reprezentująca Bahrain Salwa Eid Nasser. Szósta w sprincie na 100 metrów Ewa Swoboda. Wojciech Nowicki zajął trzecie miejsce, Paweł Fajdek był piąty w konkursie rzutu młotem. Wygrał mistrz olimpijski Ethan Katzberg z Kanady. Zostajemy w kraju. Nie było lepszego w najciekawiej zapowiadającym się meczu szóstej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Śląsk we Wrocławiu w obecności ponad 36 tysięcy kibiców po jeden zremisował z Legią Warszawa. Prowadzili goście po świetnej akcji i świetnym strzale Bartosza Kapustki. Wyrównał Tomaso Guercio. W ostatniej akcji pierwszej połowy bardzo niebezpiecznie w powietrzu zderzyli się dwaj gracze gości. Zderzyli głowami obrońca Artur Jędrzejczyk i bramkarz Kacper Tobiasz. Obaj nie wyszli na drugą połowę. Posłuchamy pomocnika ekipy gospodarzy Słowaka Petera Pokornego. Wynik jest jaki jest, mamy tylko punkt, chcieliśmy biegać, myślę, że zrobiliśmy dobry mecz, było tam parę niedostatków, parę niedorozumień, ale chcieliśmy ten mecz wygrać, myślę, że mieli drugą połowę bardzo dobrą, ale musimy strzelać więcej golów, mamy te szanse, mamy szanse na strzelu gola i nie damy to, no. Wcześniej GKS Katowice sensacyjnie pokonał u siebie mistrza kraju Jagiellonię Białystok 3-1, ale wpływ na to miała na pewno fatalna murawa stadionu gospodarzy. Potem Lech w Poznaniu 2-0 wypunktował Pogoń Szczecin i został nowym liderem rozgrywek. W Premier League koncert Chelsea w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Wolverhampton zwyciężyła aż 6-2. Bohaterem meczu Noni Madueke, napastnik The Blues, skompletował hat-tricka w 14 minut. Liverpool ograł 2-0 Brentford. W La Liga Real Madrid 3-0 na Bernabeu Valladolid, a w Niemczech Wolfsburg 2-3 przegrał u siebie z Bayernem Monachium. W drużynie Wilków w pierwszym składzie wybiegli Kamil Grabara i Jakub Kamiński. Ten drugi mecz zakończył mecz z trafieniem, ale samobójczym. Nasze koszykarki z odmiany 3-3 tymczasem świetnie radziły sobie na Mistrzostwach Europy w Wiedniu do półfinału. Tu musiały uznać wyższość Hiszpanek, to aktualne wicemistrzynie olimpijskie. Polki przegrały 11-21, potem w meczu o brązowy medal 14-21 uległy Holenderkom. W kolarskiej Vuelta Espania za nami etap numer 9, etap górski z trzema morderczymi podjazdami w Sierra Nevada w potwornym upale. Na dodatek meta w Granadzie, co jasno sugeruje, że to etap andaluzyjski. Pierwszy po samotnej akcji minął ją Brytyjczyk Adam Yates. Drugi był Ekwadorczyk Richard Carapaz. Trzeci lider klasyfikacji generalnej Australijczyk Ben O'Connor. Z kolei w Grand Prix Holandii Formuły 1 wygrana innego Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena przed broniącym tytułu Holendrem Maxem Verstappenem z Red Bulla i Monakijczykiem Charlesem Leclerciem z Ferrari. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, tylko na północy małe, ale za to słoneczna dziś północ będzie jednym z najchłodniejszych regionów. Tam około 20 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. 24 do 26 być może stopni będzie w centrum i na zachodzie. 30 stopni Celsjusza możliwe dziś na krańcach wschodnich Polski. Przelotne opady deszczu pojawią się w centrum i na południowym zachodzie, a w Tatrach możliwe będą też burze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3199 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. Tydzień do rozpoczęcia roku szkolnego. To jeszcze wakacje w pełni, czy może już wchodzą Państwo z rodzinami w szkolny tryb funkcjonowania? Zapraszamy do dyskusji. 2 dwójki i 7 trójek lub mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Olga Szućko audycję realizuje, Stanisław Perzyna odbiera telefony, Józef Niewiarowski program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Poranek spędzamy z Państwem do 9. Shake yourself, you're every move you make. So the story goes. Jest w trójce. Tylko żeby powiedzieć to dobrze. Honor of a Lonely Heart. O, chyba było tak jak należy. Nie zaskoczę Państwa, drugi utwór po godzinie siódmej to będzie piosenka dnia. Dziś to nowa propozycja od Nosowskiej i Króla, czyli Wanna, czyli chyba jeszcze wakacyjnie. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Już o tym mówiliśmy dziś w trójce, między innymi w serwisach, tak, dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Też obchodzony taki Dzień Psa w Polsce bywa w lipcu, ale coraz popularniejsza jest ta data sierpniowa, międzynarodowa, wywodząca się z Ameryki. To dzień, w którym no też myślimy o tych, którzy swoją energię i czas poświęcają, ratując psy. I takie osoby witam w studiu. Marianna i Michał Cholewscy z Fundacji Viva. Dzień dobry. Cześć. Hej. Cześć. Jesteście aktywistami, jesteście wolontariuszami, jesteście też opiekunami gromadki psów. Psów, które dziś kojarzą mi się raczej z zaopiekowanymi pupilami. Coraz więcej świadomości, coraz więcej informacji można chociażby w internecie zdobyć. No a z drugiej strony słyszę informacje w serwisach o tym, że ten dzień ma uświadamiać na temat bezdomności psów. To jak dużym ona dziś jest problemem? Na pewno schroniska są dalej przepełnione i ciężko tak naprawdę znaleźć wszystkim psom domy. Dlatego też my, jako wolontariusze Vivy, opiekujemy się tymi psami. Jesteśmy domem tymczasowym i szukamy im domów stałych od siebie. Jakby już u nas są na początku i później szukamy im. Później dzwonicie po znajomych i szukacie. A też dzwonimy po znajomych, wiadomo. Tak, to się zdarza. No niestety bezdomność jest wciąż dużym problemem i nieważne, czy to jest centrum Warszawy, czy okolice Warszawy, czy pod Warszawą, czy małe miejscowości, ta bezdomność jest wciąż obecna jest dużo mniejsza niż pewnie 10 lat temu, 15, ale niestety wciąż jest. I wydaje się, że też coraz bardziej świadomie podejmujemy decyzję jako społeczeństwo o tym, by adoptować właśnie psy ze schroniska, by nie kupować gdzieś na targu z pudełka kartonowego. Takie obrazki od razu przychodzą mi do głowy i przypominają się sprzed tych właśnie 15-20 lat. No, ale rozumiem, że to wciąż jeszcze jest trochę za mało. Jeszcze jednak to kupowanie psów hodowlanych stwarza coraz większy problem bezdomności. Tak, myślę, że też tutaj wchodzi w grę takie przeświadczenie, że pewne rasy są jakoś ukształtowane już, że pewne rasy są milsze, fajniejsze, a tak naprawdę to wszystko zależy od wychowania psa. I tak naprawdę jeśli weźmie się kundelka, to on nie będzie inny niż jakiś spaniel czy nie wiem, owczarek niemiecki. Są pewne uwarunkowania, ale to jest bardzo mały procent. Może zachowania będą się trochę różnić rozmiarem i tą kilogramami karmy, które trzeba będzie zainwestować. To na pewno. Tak, zdecydowanie. Jak dużo pracy macie jako aktywiści i na czym ta praca polega, oprócz tego domu tymczasowego? Głównym naszym zajęciem to są interwencje, czyli dostajemy zgłoszenie i jedziemy sprawdzić sytuację. Nie zawsze kończy się to odbiorem psa, czasem kończy się to po prostu dawaniem jakichś rad, jak się opiekować tym psem, bo ludzie nie zawsze są świadomi tego, jak się opiekować tym psem. Często jednak kończy się odbiorem i później taki pies musi zostać zaopiekowany, wyleczony, jeśli ma jakieś problemy, i leci do domu stałego albo tymczasowego. Ale to znów jakby pojawia się tutaj taki dysonans u mnie, to znaczy z jednej strony mamy no taką coraz większą świadomość i wydaje się, że te psy na łańcuchach to jest jakaś zupełnie odległa przeszłość, a z drugiej strony no aktywiści tacy jak wy zapewniają, nie, to się dzieje, to jest cały czas problem. Tak, jak najbardziej. Mamy nawet teraz pod opieką pieska, muchomorka, który został odebrany z posesji w Warszawie. Na łańcuchu po prostu był przypięty. Więc jakby to się dzieje w centrum miasta też. Nie tylko jakby na wsiach to panuje. Więc niestety jest to cały czas ogromny problem. A na czym w takim razie polega świadome opiekowanie się psem? Co to by oznaczało, takie hasło? Da się to w ogóle jakoś skrócić? No, świadome to pewnie takie, które jakby zwraca uwagę na to zwierzę, na to, jak ono się zachowuje, że widzimy, jak reaguje na pewne sytuacje, widzimy, czy coś mu nie dolega. Czyli po prostu zwracamy na tego psa uwagę i jak widzimy, że coś jest nie tak, to reagujemy. W skrócie. Nie wiem, czy coś byś... Czyli powiedział. Rodzaj takiej empatii po prostu i odbierania sygnałów od pupila. Tak, myślę, że to jest bardzo istotne. Też ważne jest oczywiście prawidłowe żywienie każdego zwierzęcia wedle jego potrzeb. To, żeby jednak dbać o jego zdrowie i badać go regularnie, żeby również szczepić psa na choroby co roku. Więc jest to po prostu... no. Są to takie wymogi, które niestety bardzo rzadko są tak spełniane na 100%. Często słyszy się, czy może coraz częściej o tym, jak cierpią psy rasowe, te takie już wyhodowane do takich skrajnych form, jak chociażby mopsy, bardzo często spotykane w parkach gdzieś w okolicach bloków. Rozumiem, że wasze zdanie jest takie, nie adoptujemy tych mopsów, czy adoptujemy to? Bo z jednej strony to jest jakby powiększanie problemu, prawda? A z drugiej strony, no trzeba tego psa, jeśli już się urodził i żyje, jakoś przygarnąć i się nim zaopiekować. My absolutnie nie wspieramy takich hodowli i nie będziemy absolutnie kupować i brać pod swoją opiekę takich zwierząt, bo to jest też wspieranie tego i kiedy są nabywcy, to się nie skończy. Natomiast jeśli chodzi o samą adopcję, jeśli ten pies jest już jakby pod opieką na przykład fundacji, tak? Bo była interwencja w jakiejś pseudohodowli i okazało się, że są tragiczne warunki, psy odebrane, no to oczywiście wiadomo, że trzeba te psy wyadoptować. Nieważne jaka to jest rasa, czy to nie ma rasy, czy to jest kundel, to trzeba te psy wyadoptować. No to jeszcze na koniec zapytam, czy waszym zdaniem świadome opiekowanie się psem, to hasło konkretnie, dopuszcza nazywanie go psynkiem albo psurką, organizowanie urodzin z czapeczkami stożkowymi na głowach, wożenie w wózku, przygotowywanie tortów i takie trochę zastępcze traktowanie zwierzęcia zamiast człowieka. No, myślę, że na pewno jest to urocze, ale musimy to wszystko jeszcze robić z umiarem, dlatego że też ubieranie psa w jakieś czapeczki, sukieneczki, no nie jest najlepszą formą opieki i może to po prostu być dla niego niekomfortowe. Więc oczywiście możemy nazywać psa psynkiem, jakby nie ma tutaj problemu. Włożenie w wózku też jest okej, jeśli piesek na przykład ma chore łapki, no to jest nawet wskazane, żeby sobie po prostu popatrzył na ten świat, chociaż z tego wózka. Ale pamiętajmy właśnie o tym umiarze, żeby jednak nie przesadzać, bo pies, no jakby to nie jest nasza zabawka. Czyli nie robimy tego tylko tak, jak my chcemy, prawda, żeby dobrze wyglądało na Instagramie, tylko rozumiem, reagujemy na te sygnały, o których mówił Michał. Tak jest, dokładnie. Jeśli coś się psu nie podoba, no to nie zmuszamy go do tego. Natomiast jeśli to jest do zdjęcia na chwilę, no to też nie widzę żadnych przeszkód, żeby sobie takie zdjęcie z czapeczką zrobić i za chwilę ją zdjąć. Nawet jak psu się to jakoś nie podoba. Wytrzyma 15 tak, sekund. Tak. Jak i dziecko, prawda? Które gdzieś tam przebieramy do zdjęcia. Marianna i Michał Cholewscy z Fundacji Viva byli gośćmi Trójki o poranku. Dziękuję za to spotkanie w Międzynarodowym Dniu Psa. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa. Trwa jubileuszowy 20. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Tylko w dwójce transmisje koncertów, wywiady z artystami, komentarze i relacje. Gary Colson, Kevin Kenner, Christophe Prégardien, Philippe Herewehe i wielu innych do 8 września na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Więcej informacji na dwojkapolskieradio.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:30. A poweekendowe wieści z dróg ma dla Państwa Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja na drogach wygląda nieźle. No oczywiście są miejsca, w których są korki. Na autostradzie A4 trzeba postać. Utworzył się zator na jezdni w kierunku Katowic. Między węzłami Kraków Łagiewniki i Skawina stoją kierowcy. Na siódemce na dojeździe do A4 przed węzłem Kraków Południe też korek, to w Libertowie. Na autostradzie A4 postoimy też na Śląsku. Między węzłami Brzęczkowice i Mysłowice w stronę Wrocławia. No i w tych okolicach korkuje się też trasa S1 między węzłami i Brzęczkowice w kierunku Tychów, czy też autostrady A4. Mamy też korek na trasie S11 w kierunku Poznania, to jest między Jaryszkami a węzłem Krzesiny, no i w tych okolicach też korkuje się trasa S5 przed węzłem Poznań Wschód. I na koniec Dolny Śląsk. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia są spowolnienia w kierunku południowym. Między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Południe stoją kierowcy. Dziękujemy za te informacje. Teraz sprawdzimy, co poniedziałkowy poranek przynosi w ekonomii i gospodarce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Wakacje dobiegają końca i od początku września wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy na kolei. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, szybciej pojedziemy m.in. z Warszawy do Poznania, Szczecina i Białegostoku. Pasażerowie wsiądą do pociągów na nowych przystankach w Łodzi, Grudziądzu, Koszalinie i w Głownie. GUS najprawdopodobniej potwierdzi dziś szacunki resortu pracy o tym, że bezrobocie w lipcu wyniosło 5%. Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. W czerwcu, zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosło ono 3% wobec 6% w całej Unii i 6,5% w strefie euro. Niższe od nas bezrobocie w Unii mają tylko Czechy. Od soboty sprzedawcy energii elektrycznej mają ustawowy obowiązek zaoferować taryfy z cenami dynamicznymi także gospodarstwom domowym. Redaktorka naczelna greennews.pl Justyna Piszczatowska powiedziała, że oprócz posiadania licznika energii ze zdalnym odczytem, trzeba się liczyć tutaj także z innymi wymogami. Trzeba znać średni profil cenowy w ciągu doby. Wiadomo, że na przykład latem w godzinach szczytu, godzina 12-13, mamy bardzo dużą produkcję energii z farm fotowoltaicznych i wtedy następuje nadwyżka energii w systemie, w związku z czym można ten prąd kupić taniej. Jeżeli ktoś jest w stanie dopasować swoje domowe zużycie prądu w taki sposób, żeby właśnie w tych godzinach zużywać najwięcej energii elektrycznej, no to oczywiście będzie mógł zaoszczędzić. Dotyczy to także prosumentów, którzy mają magazyny energii i mogą ją właśnie tam zmagazynować, a przejście na taryfę dynamiczną jest dobrowolne. Od 1 stycznia jesteśmy w stanie zrezygnować z pobierania składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów stałych, powiedział podczas kampusu Polska Przyszłości minister finansów Andrzej Domański. Na zmianie skorzystałoby ponad 90% polskich przedsiębiorców. Na razie jednak nie ma w tej sprawie porozumienia na poziomie politycznym. każdy, kto rozlicza się na skali, każdy, kto rozlicza się podatkiem liniowym i większość pośród tych, którzy rozliczają się tak zwanym ryczałtem. Ale ten projekt nie uzyskał szerokiego poparcia w całej koalicji, więc nadal pracujemy. W tej chwili szukamy optymalnego rozwiązania, które z jednej strony da oddech polskim przedsiębiorcom, z drugiej strony będzie również akceptowane z punktu widzenia budżetu oraz finansowania ochrony zdrowia. Od roku 2022 składka zdrowotna zależy od formy opodatkowania i wysokości dochodów. Jeśli podatnik rozlicza się według skali podatkowej, to składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki. Przy podatku liniowym składka wynosi 4,9. Dolar dziś rano kosztuje 3,81 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 5,03 zł. Porozumienie czy brak porozumienia na poziomie politycznym nie wpłynie na dzisiejszą pogodę. Ta się póki co polityków nie słucha, a dziś większe zachmurzenie i niższe niż wczoraj temperatury sprawią, że zdecydowanie ten poniedziałek będziemy odczuwać inaczej niż weekend i może słusznie, może tak to właśnie powinno wyglądać. 20 stopni Celsjusza na północy, około 25 w centrum i na zachodzie, 30 stopni na krańcach wschodnich Polski. Tak wczesnym popołudniem wyglądać będą temperatury. Lokalnie w centrum i na południowym zachodzie kraju możliwe będą przelotne opady deszczu, a dodatkowo w Tatrach należy spodziewać się burz. Tam obowiązują dziś alerty IMGW, właśnie ostrzegające przed burzami. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 25 minut pozostało do ósmej. Myslowic u nas teraz. Długość dźwięku samotności. Zbyt zachłannie i trochę przesadnie, powiem. Klasyk, długość dźwięku samotności w trójce i w sumie pasuje, bo taki osamotniony się dziś czuję przez Państwa z problemem ostatniego tygodnia wakacji. Może jednak ktoś coś podpowie, jak podejść należy Państwa zdaniem do tych ostatnich dni wolnego, tak, dla dzieci głównie wolnego, ale też dla rodziców przecież już można się zestresować tymi porannymi logistycznymi wyzwaniami. To odpoczywamy do samego końca, do ostatnich chwil, czy może wpuszczamy do swojego życia organizowane wyprawki, planowanie przejazdów i planowanie drugich śniadań. Dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Odliczamy dni do końca wakacji, ale odliczamy też czas do rozpoczęcia Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Ceremonia otwarcia tej imprezy już w środę, tę najbliższą. A o medal spróbuje tam we francuskiej stolicy powalczyć na pewno kolejny bohater naszego paralimpijskiego cyklu. Wielka Piątka. godziny treningów, by walczyć o każdą tysięczną sekundy. Ale czasami się opłaca. Michał Derus to najszybszy polski paralimpijczyk. Specjalizuje się w biegach na 100 i 200 metrów. Na swoim koncie ma 12 medali Mistrzostw Świata i Europy. Po raz trzeci pojedzie na Igrzyska Paralimpijskie, choć droga do Paryża akurat usłana różami nie była. To był jeden z najbardziej spektakularnych biegów na tegorocznych paralekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Kobe w Japonii. Jeden centymetr zdecydował, że Michał Derus pojedzie na trzecie w karierze Igrzyska Paralimpijskie. Pochodzący z Tarnowa sprinter w maju zdobył srebrny medal w biegu na 100 metrów, wyprzedzając swojego rywala z Chin o 0,001 sekundy. Sukcesem było nie tylko zajęcie drugiego miejsca, ale zdobycie przepustki na Igrzyska w Paryżu. Tak naprawdę tysięczna na wagę złota, ponieważ daje kwalifikacje na Igrzyska Paralimpijskie. Na tych Mistrzostwach Świata pierwsze dwa miejsca dawały kwalifikacje, więc to był taki cel nadrzędny, żeby być w tej pierwszej dwójce. No i mam nadzieję, że zdrowie pozwoli, żeby tam powalczyć. Michał Derus picks up his first world championship medal since London 2017. Na koncie Michała Derusa są już dwa srebrne medale z paralimpiady w Rio de Janeiro i Tokio. W kategorii T47 na dystansie 100 i 200 metrów zdobył 6 złotych medali Mistrzostw Europy. Na Mistrzostwach Świata stawał na podium 6-krotnie, w tym 2 razy na najwyższym stopniu. Michał Derus is European champion again. 5-6 razy w tygodniu trenujemy, więc wiadomo, że nic nie przychodzi samo, nic nie przychodzi łatwo. Trzeba coś poświęcić, żeby dojść do takich osiągnięć. Droga po medale Igrzysk Paralimpijskich i do zostania jednym z najszybszych na świecie paralimpijczyków dla Michała Derusa rozpoczęła się na lekcji historii, a następnie prowadziła przez zajęcia na basenie. Trafiłem do sportu akurat przez przypadek, będąc w gimnazjum, jedna z nauczycielek od historii powiedziała mi, że w Tarnowie jest taki właśnie klub zrzeszający osoby niepełnosprawne. Trafiłem tam, najpierw zaczynałem od pływania, ale to była bardzo krótki epizod. Potem trafiłem na bieżnię i tak zostało. Co prawda przez ten czas, bo no to już praktycznie 20 lat od kiedy zacząłem trenować, przez ten czas były różne perypetie. Sprinter przez kilka lat nie mógł startować w zawodach. Nie pozwalały na to przepisy Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego. Po prostu dyskwalifikowało mnie, że moja niepełnosprawność była za lekka, żeby w ogóle dostać jakąkolwiek klasę startową. To był taki czas zawieszenia od 2008 do 2013 roku. Dopiero w 2013 roku przepisy się zmieniły. Na moją korzyść zostałem sklasyfikowany i teraz mogę rywalizować wśród osób niepełnosprawnych. Zawodnik startu Tarnów urodził się bez lewej dłoni. Studiował informatykę i wychowanie fizyczne. Treningi łączy z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Po prostu przyszedł też czas, że nie chciałem dopuścić do takiego momentu, że skończę karierę sportową i nie będę miał jakiejś alternatywy na życie. Dlatego zdecydowałem się w pewnym momencie, że chciałbym iść w kierunku też zawodowym. Dlatego na chwilę obecną no, muszę godzić jedno z drugim. Akurat mam tyle dobrze, że praca elastyczna i nie muszę siedzieć powiedzmy te 8 godzin w pracy, więc to jest ten plus, bo jeżeli faktycznie musiałbym tak w pełnym etacie pracować, no to byłoby o wiele ciężej. Michałowi Derusowi 10 sekund życiowego biegu może dać kolejny medal Igrzysk Paralimpijskich. Za sprinterem jednak maraton żmudnych przygotowań, ale nie żałuje ani sekundy poświęconej na trening. Sport wiele mi dał tak naprawdę, to sport też zbudował w jakiś stopniu mój charakter. Pamiętam, jak będąc gdzieś tam w szkole, często wstydziłem się gdzieś tam tej swojej niepełnosprawności i w ogóle dodał takiej pewności siebie. Myślę, że same plusy. Well, that was a fantastic run from Michał Matthäus Derus. Wielka piątka. Michała Derusa przedstawił nam Paweł Pawlica. No chyba wypada trzymać kciuki, a długo trzymać nie trzeba. Nieco ponad 10,5 sekundy zajmuje Michałowi przebiegnięcie setki, oby w Paryżu zajęło nieco mniej. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej o krok porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, koszuli w strości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liczę, znikaj. Dwa, trzy, cztery. Tropią mnie zwiadowcy, wężą myśliwskie psy. Jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry. Zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Krok porachuje kości. Nie polubię cię tej koszuli w strości. Zbliżysz się o krok, porachuje kości. Do pięciu liczę, znikaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sierpnia, poniedziałek, ostatnie dni wakacji i szykujemy się do roku szkolnego. Jak to robić? Dwie dwójki i siedem trójek. Wydaje mi się, że aby pomniejszyć ten stres pierwszego dnia dla pierwszaków, warto by było, jeśli to możliwe, pójść z dzieckiem w sobotę czy w piątek do tej szkoły, wokół tej szkoły pochodzić. Jeżeli pani woźna się zgodzi, czasami pozwala wejść do budynku i poinformować, że to właśnie tu będzie ta nauka szkolna się odbywała. Kiedy dziecko jest samo i nie ma tego tłumu, to nie będzie czuło się takie zagubione pierwszego dnia. No to jest pomysł. Pytanie tylko, czy taka akcja szpiegowska pomoże też rodzicom? Na przykładzie tych wakacji skończy się coś, ale zacznie się coś następnego, pozytywnego. Koledzy, nowe klimaty, nowa szkoła, nowe przedmioty, nowa praca, w sensie jakieś tam inne zadania albo po prostu w ogóle cokolwiek, jakaś zmiana, i to mnie naprawdę mega optymistycznie nakręcało i tego życzę wszystkim. To mi się podoba. Nastawmy się na oczekiwanie na nowe. Może pomóc, ale co jeśli wcale nie mówimy o nowym, jeśli chodzi o włożenie do tej samej szkoły codziennie, co przez poprzednie lata, i szykowanie codziennie tych samych kanapek z tymi samymi dodatkami. Czy już o tym myśleć? Tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dwie dwójki i siedem trójek. Even your year, but I'll be there for you.